Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. الحمد لله الذي من على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وخطه بجوامع الكلم وغرر الحكم وجعل قبول وصاياه واتباع هديه داعيا لمحبة رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الناصح البار الأمين اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات الإخوان والأخوات أعزكم الله وإيانا. Kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari yang berbahagia ini, hari Ahad tanggal 11 Juli 2010 atau tanggal 28 Rajab 1431 Hijriah. Kita akan melanjutkan pertemuan kita dengan Al-Ustaz Al-Fadil Abu Ihsan Al-Asari Hafizahullah Ta'ala. Pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu mengenai manhaj as-salafus salih dalam menjalin hubungan, ya, menjalin hubungan hablum minallah dan hablum minannas. Kita mengetahui bahwa setiap manusia, ya, harus memiliki hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dia harus memiliki hubungan dengan manusia. Bagaimanakah sebenarnya Islam mengatur hubungan kepada Allah dan kepada manusia? Maka berikut ini kita akan mendengarkan paparan dari Al-Ustaz Al-Fadil Abu Ihsan Al-Asari Hafizahullah Ta'ala wa ra'ah. Falyatafaddal mashkura.